69 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, czas na serwis w Trójce, a informacje mają dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. ABW rozbiło siatkę szpiegowską działającą na rzecz Rosji w Polsce, potwierdza minister obrony. Tydzień po zaprzysiężeniu nowy prezydent Czech odwiedza Warszawę. Wizyta potrwa 2 dni. Parlament Francji zdecyduje o losach reformy emerytalnej, która wywołała masowe protesty. Rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego siatka szpiegowska na Podkarpaciu stanowiła realne zagrożenie dla polskiej infrastruktury krytycznej. Poinformował o tym w programie pierwszym Polskiego Radia wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. To była grupa szpiegowska, więc to była grupa ludzi, którzy zbierali informacje na rzecz tych, którzy zaatakowali Ukrainę, czyli na rzecz tych, którzy dokonują zbrodni wojennych, bo przecież na Ukrainie Rosja dokonuje zbrodni wojennych, a więc zagrożenie było realne. Przed południem minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński odniesie się do zatrzymania 6 cudzoziemców działających na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Nowy prezydent Czech, Petr Pavel, przylatuje do Polski z 2-dniową wizytą. Jej głównym punktem będą rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Wśród tematów bezpieczeństwo, Ukraina oraz przyszłość NATO i Unii Europejskiej. Prezydenci omówią też stan relacji dwustronnych. Dla Petra Pawła Warszawa to druga zagraniczna stolica, którą odwiedza w tydzień po objęciu urzędu. Ten fakt docenia Polska. Jak zaznaczył prezydencki minister Marcin Przydacz, istotne jest bogate wojskowe i natowskie doświadczenie prezydenta Pawła. Rozumie doskonale, że kontynuacja polityki odstraszania Rosji jest gwarancją bezpieczeństwa nas wszystkich. Prezydenci Duda i Paweł omówią także polsko-czeską współpracę gospodarczą. Czechy dla Polski są drugim partnerem gospodarczym. Polska dla Republiki Czeskiej trzecim partnerem, więc panowie prezydenci będą rozmawiali także o tym, jak rozbudowywać tę współpracę gospodarczą. W Warszawie nowy prezydent Czech spotka się też z marszałkami Sejmu i Senatu oraz z premierem Morawieckim. Karol Darmoros, Polskie Radio. 8,5 kg narkotyków przejęli stołeczni policjanci na warszawskiej pracy. Zatrzymali 22-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Stołeczni policjanci wpadli na trop narkotyków, którymi handlowano na podwórku jednej z kamienic przy ulicy Brzeski. Funkcjonariuszom udało się wejść do klatki schodowej, zanim ostrzeżono przebywającego tam mężczyznę. Okazało się, że miał plastikowy pojemnik, a w nim zawiniątka z folii aluminiowej. W sportowej torbie 22-latek miał kolejne pakunki z suszem roślinnym i białym proszkiem, a także 13 tysięcy złotych. W lokatorskiej komórce policjanci znaleźli kolejnych 11 tysięcy złotych. Przy pomocy policyjnego psa udało się znaleźć narkotyki w okolicznym pustostanie, na strychu kamienicy i w kolejnej komórce lokatorskiej. Łącznie zabezpieczono ponad 8,5 kg narkotyków, kokainy, heroiny, marihuany i amfetaminy, a także środków psychotropowych, mefedronu i MDMA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. We francuskim parlamencie dziś finalne głosowanie w sprawie reformy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64. Będą się ważyć nie tylko losy kontrowersyjnej ustawy, ale i całego rządu. Projekt wzbudza od wielu miesięcy ogromne protesty społeczne i nie jest pewne, czy uzyska poparcie parlamentu. Zapowiadane są też próby obalenia ekipy rządzącej. Rano ustawę ma uchwalić kontrolowany przez centroprawicę Senat. Po południu będzie głosowało Zgromadzenie Narodowe. Uwaga obserwatorów skupiona będzie głównie na drugiej izbie. Ustawę mają poprzeć rządowa koalicja centrystów Razem i centroprawicowi Republikanie, ale w obu formacjach pojawiają się głosy sprzeciwu. W efekcie wynik głosowania jest coraz bardziej niepewny. Rząd grozi więc zastosowaniem specjalnego przepisu konstytucyjnego, który umożliwi mu natychmiastowe przyjęcie ustawy, jeśli opozycja nie przegłosuje wotum nieufności. Złożenie takich wniosków zapowiedzieli Lewica oraz Narodowcy. Rząd zostanie obalony tylko jeśli obie te formacje połączą siły w głosowaniu. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł, że w przypadku obalenia rządu natychmiast rozwiąże Izbę Deputowanych i ogłosi przyspieszone wybory. Ponadto w całym kraju odbędzie się kolejna fala demonstracji i strajków. Część związków zawodowych zapowiada kontynuowanie protestów, nawet jeśli parlament uchwali ustawę. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Mieszkańcy 63 polskich miast mogli zobaczyć, czym oddychają. W ramach kampanii Zobacz, czym oddychasz stanęły specjalne instalacje przypominające płuca i zmieniające kolor pod wpływem zanieczyszczenia powietrza. Mobilne płuca najszybciej zmieniły kolor na czarny w wielu miejscowościach w Małopolsce i na Śląsku, a także w Bydgoszczy, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Bardzo często lekceważymy problem zanieczyszczenia powietrza, lekceważymy to, że jest smog. Tego smogu nie czuć, nie widać. Natomiast kiedy takie płuca stają na rynku i w ciągu 14 dni zmieniają kolor i codziennie widzimy zmianę tego koloru, to bardzo dobrze działa na świadomość mieszkańców. Akcja ma na celu przekonanie mieszkańców do likwidacji kopciuchów, czyli pieców niespełniających norm emisyjnych. Są przyczyną 78% zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Pył PM2,5, czyli bardzo groźny, drobny pył, aż 78% produkujemy sobie sami w naszych domach i to się musi zmienić. Za wzór skutecznej walki ze smogiem alarm smogowy podał Kraków. W mieście obowiązuje zakaz spalania węgla i drewna. Dzięki temu stężenie pyłów i rakotwórczego benzoapirenu spadło o ponad 40%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w Karpatach przelotne opady śniegu. Temperatury od 4 stopni Celsjusza na północy, na słupkach słupki rtęci pokażą z kolei na zachodzie 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8. Trzecie okrążenie, panie redaktorze. Dokładnie tak. Radek na Łęcz. Czas na kolejne okrężenie, ale też czas na państwa głosy, bo przypominamy, że cały czas można faktycznie się zgłaszać w sprawie tych pożyczek. Mieliśmy już między innymi wątki rodzinne i też pytania, czy te rodzinne pożyczki ulegają na przykład przedawnieniu. O co zapytamy Marcina Jagiełowicza niedługo, który również pojawi się w tej godzinie. No i od tej strony ekonomicznej postaramy się opowiedzieć o tym, z czym kojarzy się słynny Panda, czyli Dzień Pandy, bo to jest to święto, które dzisiaj celebrujemy od rana. Odsyłamy państwa do naszego Facebooka, ale także na stronę trójkapolskieradio.pl. Będziemy mówić także o odsprzedawaniu długu, czy istnieje taka możliwość i na jakich zasadach, ale w tej godzinie także Salon Polityczny Trójki i Beata Michniewicz. A na początek przepiękny utwór w tej godzinie Dave Stewart, Heart of Stone, który dedykujemy. Tak, proszę. I żeby nie było... Karol Gnat. Dzień dobry. Taki niewychowany. Witamy państwa. Tak jest. Polecamy szeroko się uśmiechnąć, dlatego że Dave Stewart za chwilę w państwa uśmiech jeszcze da pełną radość. I bought you record in New York City. Discorama down on Union Square. I must have played it a million times over. I close my eyes, imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Dave Stewart, jego Heart of Stone, producent grupy Eurythmics. No i wspaniały utwór, który, dodam Państwu, że prywatnie wspaniale wykonuje Romek Słomka, były wokalista grupy Mafia. Pozdrawiamy. Prywatnie to ja też podpowiem, że pan redaktor bardzo dobrze wykonuje ten utwór, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę część ruchową, motorykę. Naprawdę. Perkusja, tak? Jestem pod wrażeniem, tak jest. To niewidzialna powietrzna perkusja chodziła tutaj przez ostatnie to moja ulubiona, minuty. Wie pan, to mój ulubiony instrument, niewidzialna perkusja, pięknie pan ją nazwał. Dobrze, to my w takim razie wracamy do tematu pandy, bo jest Dzień Pandy i w sumie oprócz tych pożyteczek zastanawialiśmy się, jak skategoryzować w ogóle pandę. I zaproponowaliśmy panda wykładnie. Dzień dobry, ja chciałbym pomóc w klasyfikacji pandy jako gatunku. To pandy to takie orki, tylko że w lesie i mają futro. Bardzo ładne, mnie się podoba to, te rozkodowanie tego kodu genetycznego. A jak orki, to orki z Majorki. Kto korzysta z internetu, ten wie. Dochodziliśmy tego, czy panda to mamut, ale już wiemy po felietonie Tomasza Łysiaka, że prawdopodobnie nie. Pojawia się teoria, że orka, a może państwo mają jeszcze jakąś inną myśl na temat dzisiejszej jubilatki, czy też solenizantki chyba. Dwie dwójki, siedem trójek, państwa zdaniem, jakie jest pochodzenie pandy. I zdają sobie państwo sprawę, że wcale nie trzeba poszukiwać owej prawdziwej drogi, tylko może być ta kreatywna, wymyślona ta z państwa wyobraźni. Mamy Ale Jazz w perspektywie. Sanach to jest jedna z tych artystek, która pojawia się w ramach listy programu trzeciego. To jeszcze szybka zapowiedź, że będą bilety na koncerty Katie Melua, bo artystka przyjedzie do naszego kraju. Mamy patronat nad tą trasą i proszę w piątek po 19 słuchać, bo będzie można wygrać. Katie Melua zagra 3 koncerty w Polsce, w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu w odpowiednich terminach, które powie Państwu teraz Radek. Dobrze, to w takim razie wywołany do tablicy. Słyszałem, jak przełączasz pliki, więc ugrałem trochę czasu. Dobrze, 11 kwietnia Warszawa Torwar, 12 kwietnia Gdynia Arena Gdynia i 14 kwietnia Wrocław Hala Stulecia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. No tak, ten uśmiech to się pojawia w momencie, kiedy wypłacają te pieniądze, a potem to łzy mogą się pojawić, kiedy trzeba spłacić. I to więcej, zdecydowanie więcej niż pożyczaliśmy, bo między innymi o lichwie będziemy teraz mówić. No ja myślałem, że pan jeszcze stworzy taką przestrzeń, żebyśmy tutaj wymienili jakąś taką śmiechostkę, ale nic nie, proszę panów, tutaj... to temat poważny. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Wiecie panowie, wy dyktujecie warunki, ja próbuję się dostosować, nie wiem jeszcze do końca, o czym będziemy rozmawiać. Ale to panowie się wietrzą, już poczuli wiosnę. Proszę pana, no wyczekujemy jej, słońce tak pięknie się do nas tutaj uśmiecha przez okno, no i mamy nadzieję, że temperatura tak, też niedługo będzie nas tutaj rozweselała. My chcemy o tych instytucjach porozmawiać, które tak chętnie pożyczają. Widzi pan, jak współgospodarza ciągnie dzisiaj do tych tematów lichwiarskich. Ale potem jaki biznes? Trudniej to spłacić. Panowie, ja na początek dobrym przykładem chciałem tutaj nas jakoś pocieszyć. Przez 4 lata rekordzista zdążył uzbierać w PPK, w pracowniczych planach kapitałowych, 660 tysięcy złotych. Brawo! Gratulujemy, brawo. Tak jest. Czyli to jest zbieranie oszczędności przez 4 lata, tak? PPK. Tak jest. Wpłacamy 2% od naszej pensji, no i drugie tyle dokłada nam pracodawca i jeszcze państwo. To jest antylichwa. Panowie, to jest antylichwa. Tak. 2% od pensji i ile się człowiekowi udało uzbierać? 660, proszę pana. Proszę bardzo, no to ja na ten pan nie będzie musiał pożyczać. Ja cały czas idę. Chyba, że sam zacznie pożyczać inny. Dokładnie. Inna rzecz, że długi można, proszę panów, odsprzedać. No. To pan redaktor na to zwrócił uwagę, bo tu mieliśmy telefon od słuchacza, prawda? Że, a może by tak, czy przeterminowuje się tak, też dług? Mieliśmy telefon i pytanie w sprawie, czy jeżeli pożyczymy od rodziny, to jednak ta pożyczka się przeterminowuje po pewnym czasie i nie musimy już oddawać, chociaż wtedy nie mamy pewnie też rodziny. No to trudno, proszę pana, no coś kosztem czegoś. Nie da się mieć wszystkiego. No to marża musi zawsze jakaś być, panowie. Jeśli spróbujemy odsprzedać dług, no jest taka możliwość. Jeżeli pożyczyłem jakiejś firmie pieniądze, a potem nie potrafię tego zebrać, tych pieniędzy, no to muszę znaleźć jakiegoś Jasia, który jest postrachem osiedla, powiedzieć mu, że te cukierki, które pożyczyłem, nie wróciły do mnie, no i musimy jakoś razem pójść na tą wyprawę pod strzepak i tutaj spróbować zebrać te pieniądze. Czyli Jasio z koszyka z garść cukierków weźmie. Tak jest. No niestety, tak. I firma oczywiście, która windykacyjna, która się tym zajmie, no też swój cukierek od tego zabierze. I też pytanie, jak bardzo etyczny jest Jasio w tych swoich postępowaniach. No już po Jasia jadą. No, jak panowie, jeżeli dotykamy jeszcze tutaj etyki, to cena sprawiedliwa nam się kłania w pas. O. A czymże jest cena sprawiedliwa? Czym to się je? No, proszę panów, jaki procent mogę wziąć właśnie od pożyczki? To jest oczywiście pytanie o lichwę. Czy to nie jest za wysoki procent? No ile mogę skasować na przykład za taką tutaj bluzę, którą ma kolega redaktor Karol, taka w paseczki bardzo ładna? Mhm. Czy to jest 100 zł, czy 200 zł? To są poważne pytania. No i oczywiście tutaj przychodzi nam jeszcze konik. Tak zwany konik stadionowy. Albo konik spekulant, bo być może znamy to pojęcie z praktyki. Może pod stadionem gdzieś kiedyś jakiś konik proponował na bilety, a może próbowaliśmy je kupić w internecie. Taki konik najpierw ściga się po bilety, kupuje je jako pierwszy, a potem odsprzedaje z dużym narzutem. No i tu jest pytanie właśnie o spekulację, o jakiś niesprawiedliwy narzut. A, czyli o to chodzi, tak? Mam te koniki w mieszo, bo ja przez chwilę nie mogłem złapać, wie pan, tak, o co chodzi z tym konikiem. A czyli, przepraszam, wejdę tylko w słowo, ja króciutko tylko. Tak, to ja już właściwie tutaj... Czyli jak jest odsprzedaż długu, to są tacy, którzy się zawodowo tym zajmują, czyli skupują szybko, więc pewnie za gotówę i za niższe pieniądze, a później odsprzedają dalej kolejnym firmom, zarabiając na tym pieniądze, tak? Dobrze rozumiem. Mm. To wie pan, trochę jest tak jak z tymi licytacjami komorniczymi. Tam też na te licytacje, żeby nie było, ja nikogo nie posądzam, ale też tam przychodzą tacy, którzy tam licytują i później dalej to sprzedają. No i tak się kręci, panowie, gospodarka. No ale to jest pytanie właśnie, co jest etyczne, a co nie? No i tutaj nasz Rafał Jarząbek, nasz wydawca, zasugerował nam rozmowę o lichwie. No to jest... Proszę Państwa, no zawsze można rozmawiać. Proszę do serca tak tego, panie redaktorze, nie brać. No nic złego tutaj nie, to jest tylko rozmowa. Stwarzamy pole temu, żeby Państwo mogli do nas zadzwonić w tej sprawie i też dać swój komentarz, bo to właściwie o to chodzi. 2 2 7 3 Państwa doświadczenia, przemyślenia, refleksje są mile widziane jeszcze w tej części programu. Marcin Jagiełowicz, bardzo dziękujemy za... Dziękuję bardzo, że panowie też dołożyli coś do koszyka tej rozmowy. No, do koszyka to my zawsze potrafimy włożyć. To teraz nas James Blunt i High. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn, just chasing time again. Thought I wouldn't die a lonely man in endless night. But now I'm high, running wild among all the stars above. Beautiful dawn melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Will you remember the end of time? Beautiful dawn, zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

przed węzłem Brzęczkowice, to przed Mysłowicami na jezdni w stronę Krakowa. No i rzeczywiście ta S8 na obwodnicy Warszawy, no duże korki na jezdni, zwłaszcza do centrum, do Wrocławia. Lepiej wygląda, na pocieszenie powiem, sytuacja na Pomorzu, na S6 na obwodnicy. Tutaj już właściwie tylko możemy mówić o spowolnieniach. Radio na żywo, faktycznie. Sponsorem audycji był Orlen. Radionawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Moniko, bardzo dziękujemy. I ten pośpiech, prawda? No tak to jest po poranku. Ja to powiem ci, że to było bardzo urocze i takie szalenie radiowe. Czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. ABW rozbiła siatkę szpiegowską działającą na rzecz Rosji na terenie naszego kraju, potwierdza w polskim radiu wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak mówił w radiowej jedynce, siatka stanowiła realne zagrożenie dla polskiej infrastruktury krytycznej. Przed południem minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński ma się odnieść do zatrzymania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 6 cudzoziemców działających na rzecz rosyjskich służb specjalnych na Podkarpaciu. 2 osoby zginęły w pożarze domu jednorodzinnego w Borku na Mazowszu. Strażacy otrzymali zgłoszenie przed 6 rano. Cały budynek stał w płomieniach. Udało się ewakuować 1 osobę, ale niestety zmarła. 2 ofiara była w środku. Strażacy wciąż prowadzą działania na miejscu. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny pożaru. Tylko do końca marca można pobrać bon turystyczny, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program pozwala na sfinansowanie wypoczynku dziecka. Bon to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1000 zł, przypomina Maciej Raszewski z lubelskiego ZUS-u. Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, na przykład wyjazd dziecka na kolonie, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona 2 usługi, na przykład transport i zwiedzanie. Od sierpnia 2020 roku z ponad 4 milionów przyznanych bonów turystycznych rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3 miliony 700 tysięcy. Greckie lotniska i porty będą dziś zamknięte z powodu strajku pracowników transportu. Protest dotknie też komunikację publiczną i szkoły. Lotniska w Grecji nie będą działały między godziną 12.01 a północą. Obsługiwane będą tylko loty przez grecką przestrzeń powietrzną bez lądowania oraz akcje ratunkowe i poszukiwawcze. To kolejny z serii protestów po katastrofie kolejowej z końca lutego, kiedy w środkowej Grecji czołowo zderzyły się 2 pociągi, pasażerski i towarowy. Zginęło wtedy 57 osób. Pracownicy transportu sprzeciwiają się, jak mówią, systemowym zaniedbaniom na kolei, które doprowadziły do tragedii. Winą obarczają rząd i domagają się transparentnego śledztwa. Za pół godziny ma się rozpocząć demonstracja przed parlamentem w Atenach. Pełny serwis o 9.00. Mateusz Warianka jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, raz jeszcze. Kłaniamy się, no i kontynuujemy wątek informacyjny, ale już tutaj o sporcie. Tak, i kontynuujemy wątek piłkarski, a konkretnie piłkarski Ligi Mistrzów, bo przypomnę, że Napoli i Real Madryt uzupełniły grono ćwierćfinalistów. Włoska ekipa z udziałem Piotra Zielińskiego grała w rewanżu Eintracht Frankfurt 3-0. Polak ustalił wynik spotkania po strzale z rzutu karnego. W drugim meczu 1/8 finału Real Madryt nie dał szans Liverpoolowi. Po zwycięstwie 5-2 na wyjeździe u siebie Królewscy wygrali 1-0 po golu Karima Benzemy. Losowanie par ćwierćfinałowych jutro o 12:00, a przypomnę, że wcześniej do najlepszej 8 awansowały także Bayern Monachium, Inter Mediolan, Milan, Benfica, Chelsea i Manchester City. A dziś o awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji zagra Lech Poznań. Kolejosze w rewanżu zagra na wyjeździe ze szwedzkim Djurgården. Mistrzowie Polski przed własną publicznością wygrali 2-0, więc do Sztokholmu pojechali z przyzwoitą zaliczką. Mecz rozpocznie się o 18:45. Magdalinet żegna się z kortami w Indian Wells. Polka odpadła w drugiej rundzie gry pojedynczej, a teraz ten sam los spotkał ją w ćwierćfinale debla. Polka i Amerykanka Katherine McNally przegrały z japońską parą Shuko Aoyamą, Ena Shibahara 4-6, 6-3 i 8-10. Wieczorem w półfinale rywalizacji kobiet powalczy Iga Świątek. Liderka światowego rankingu zmierzy się z Rumunką Soraną Kiristeą. W półfinale zameldowały się już Aryna Sabalenka i Maria Sakkari. Białorusinka pokonała Amerykankę Coco Gauff, a Cypryczynka wygrała z Czeszką Petrą Kwitową. Jeśli chodzi o panów, w półfinale są Daniel Miedwiediew, który pokonał Hiszpana Alejandro Davidowicza Fokinę 6-3 i 7-5 oraz Amerykanin Frances Tiafo. Obaj panowie spotkają się w meczu o finał. A siatkarze Jastrzębskiego Węgla zagrają o finał, ale Ligi Mistrzów w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym polska ekipa pokonała niemiecki Friedrichshafen 3-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się takim samym wynikiem, a zadowolenia z awansu nie krył libero Jastrzębskiego Jakub Popiwczak. Wyszliśmy, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić z zespołem z Niemiec, czyli po prostu pełna kontrola przez cały ten dwumecz. Rok temu byliśmy w półfinale, rok temu nasz przeciwnik w półfinale wybił nam marzenia o finale bardzo szybko, ale w tym roku mam nadzieję, że będzie inaczej. Jestem pewien, że podejdziemy do tego niesamowicie zmotywowani, bo dla każdego z nas to będzie ogromna szansa na życiowy sukces. Trzeba się z tego cieszyć, bo wiadomo, że Liga Mistrzów to są te rozgrywki, które tak przynoszą taki dodatkowy splendor, dodatkowy smaczek, dodatkowe emocje dla nas, dla zawodników, również dla kibiców. W półfinale Jastrzębianie zmierzą się z Halbankiem Ankara. Z Pucharem CF niestety pożegnała się za to PGE z Kraby Chatów. Brunatni przegrali w półfinale 2-3 z Modeną. Byliśmy w stanie sprawić wszystkim fajną niespodziankę, zawalczyć jeszcze w tym złotym secie, no ale niestety Modena okazała się lepsza, może też trochę zabrakło w tamtym poprzednim meczu też tego jednego seta, w którym mogliśmy ich złapać i mecz by był troszkę inny. Przyznał libero z Kry Jędrzej Gierszewski. Przypomnę, że w pierwszym starciu włoska ekipa wygrała 3-1. Pierwsza połowa marca właściwie już za nami, była chłodna, z kapryśną pogodą, ale tu sprawdzało się przysłowie w marcu jak w garncu, a to, o czym mówią synoptycy, i to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, że kolejne dni marca już cieplejsze z dwucyfrowymi wartościami na termometrach, więc wiosna, czas start. 07, 08 będzie na termometrze. Dziś, no dwucyfrowo, dziś na północy i południowym wschodzie jednak przelotny opad deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śnieg, na pozostałym obszarze więcej słońca i bez opadów. Temperatura od 4 stopni Celsjusza na północy i w dolinach górskich do 8 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Nie no, żeby nie było, tak około 15-16 może termometry pokażą, a nawet 19 są takie zakusy. Co z tego wyjdzie? Najważniejsze, że piszą już synoptycy w mediach społecznościowych. Wiosna, czas, start. I tego się będę trzymał. O, to piękna sprawa. Proszę Państwa, dzisiaj o pandach mówimy, bo dzisiaj jest ich święto. Są to zwierzęta na wyginięciu, o czym już zdążyliśmy powiedzieć wielokrotnie, więc sercem i myślami jesteśmy przy tych uroczych zwierzątkach. Ale są to też takie właśnie zwierzątka, które zwłaszcza dzieciakom się podobają. Dawno, dawno temu moja córka, która ma przepiękne, duże oczy, pomalowała sobie je, czymś tak pomazała jakimś mazidłem dookoła na czarno. I kiedy syn to zobaczył, zapytał, no czemuś to zrobiła? Nie, weź to zmyj, jak ty wyglądasz? Zapytała, no jak? A on na to, że no jak panda. Na co ona powiedziała, no sam jesteś panda. I od tamtej pory tak do siebie mówią. I on się już takim zostanie na zawsze. Już nie używają swoich imion, tylko i w ten sposób tak przypadkiem zostałam mamą dwóch pand. No pięknie, mama dwóch pand. Panda? To, jaka panda? Panda. Proszę pana, ja mam takie wrażenie, że tej zimy też byłem ojcem pandy. Powiem panu, bo robiliśmy ze śniegu to, co się robi. Bałwana. Bałwana. Albo pandę. No i właśnie, o to chodzi, że nie udało się w tym roku zrobić bałwana. Wyszła chyba panda. Odnośnie pożyczania, oddawania, to ja słyszałem, że jest taka tradycja, że jak właśnie ktoś, jak komuś pożyczymy furmankę, to potem musi nam oddać samolot. To taka tradycja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? So deep in doubt, and I know just how you feel in that place. But take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world hidden under. The Wonders, czyli Michael Patrick Kelly. I właściwie to wszystko na dzisiaj, co przygotowaliśmy. Tak, tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że byli z nami od godziny 6. W składzie Radosław Nałęcz i Karol Gnata, razem z nami Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna i Zofia Kruszewska, która zrealizowała tę audycję. Czas na Salon Polityczny Trójki. Już teraz Beata Michniewicz i gość, czyli pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Solidarnej Polski jest naszym gościem. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim państwu. Polskie służby rozbiły siatkę szpiegów na Podkarpaciu. Dziś w tej sprawie ma się wypowiedzieć minister koordynator do spraw służb. Wiadomość o rozbiciu siatki szpiegów to jest taka wiadomość z gatunku i dobrych i złych. Bo niedobrze, że była siatka, no dobrze, że została rozbita. Dobrze z jeszcze jednego powodu, to z pewnością pan minister będzie już o szczegółach informował, potwierdzał lub zaprzeczał, ale myślę, że to już informacja medialnie potwierdzona. Natomiast dobrze z tego powodu, że rośnie w Polsce świadomość, myślę, że dzięki temu też urośnie tego, że po prostu agentura działa, agentura wschodu, agentura rosyjska, że są takie, a nie inne czasy geopolityczne i że ta agentura zawsze to była obecna, a tym bardziej w czasach... No tak, jakieś wnioski dla obywateli z tego wynikają? Panie redaktor, poczekajmy na konferencję pana ministra. Pan minister koordynator poinformuje szczegółowo. Jeśli rzeczywiście te wszystkie informacje znajdą potwierdzenie, to gigantyczny sukces oczywiście Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gratulacje dla szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla ABW, ale też myślę, że warto, żeby ta informacja w przestrzeni publicznej podniosła poziom świadomości społeczeństwa na to, że agentura działa na różnych odcinkach. Jedni... Jasne, w związku z tym, co społeczeństwo powinno robić? Mając tę świadomość. No chociażby my o tym bardzo często mówimy, o różnorakiej dezinformacji, że najbardziej podatne na społeczeństwo, społeczeństwo jest najbardziej podatne i to jest najłatwiejsza droga manipulacji działania agentury. Nie jakieś wielkie akcje sabotażu, chociaż i takie pewnie mogą być przygotowywane, ale chociażby dezinformacja w sieci, różnego rodzaju informacje, wrzutki medialne, rozbijanie społeczeństwa, rozgrzewanie emocji i tak dalej, i tak dalej. To bardzo często są działania służb, najczęściej rosyjskich służb, tych, którzy źle życzą Polsce, tym, którzy źle życzą też Polsce z tego powodu, że pomagamy Ukrainie. Wczoraj prezydent Andrzej Duda spotkał się też w Pałacu Prezydenckim z szefem CIA, nie po raz pierwszy zresztą, i to też jest dobra wiadomość z jednej strony, a z drugiej strony nie do końca dobra, no bo jeżeli się spotykają panowie, no dosyć często, bo ostatnie spotkanie było jesienią ubiegłego roku, to znaczy, że to bezpieczeństwo cały czas jest tutaj taką sprawą nas wszystkich i mamy się mieć na baczności, co tu dużo mówić. Nie ma ważniejszego obowiązku władz publicznych niż zapewnienie bezpieczeństwa, tym bardziej kiedy na wojnie, na wschodzie szaleje wojna, kiedy my jesteśmy tak zaangażowani w pomoc, tym bardziej musimy mieć oczy dookoła głowy, chuchać na zimne, zwalczać agenturę, dbać o bezpieczeństwo. I to jest absolutnie normalne, że w czasach, kiedy jesteśmy państwem sąsiadującym de facto z państwem objętym wojną, gdzie mamy tylu uchodźców, gdzie jest tak duże zaangażowanie Polski, że siłą rzeczy to zainteresowanie też świata jest większe, ale mówię, to jest podstawowy obowiązek władz publicznych, żeby dbać o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest numer jeden rządów Zjednoczonej Prawicy. Zresztą, pani redaktor, przypomnę, przecież to my wzmacniamy polskie bezpieczeństwo, my rozwijamy armię, my przesuwamy jednostki na wschód i powołujemy nowych żołnierzy, nowe jednostki, nowe brygady są formowane, a nasi poprzednicy zwijali wojsko, uciekali ze wschodu, przecież armia była totalnie w rozsypce. A propos prezydenta, pomimo apeli Solidarnej Polski podpisał tak zwaną ustawę wiatrakową. Co złego jest w tej ustawie według państwa? No, my protestowaliśmy przeciwko temu, żeby ludziom budować wiatraki w ogródkach pod oknami. No, no nie, chcieliśmy, ale to strasznie duży ogródek. 700 metrów. Chcieliśmy, żeby był kilometr i żeby to nie było rzeczywiście pod oknami. W pierwotnym projekcie było 500 metrów, ostatecznie jest 700 metrów. Natomiast my uważamy, że trzeba inwestować. Kto ma taki ogródek? My uważamy, że trzeba inwestować. Nie wiem, może pan prezydent w Pałacu Prezydenckim tam gdzieś pewnie z kilkaset metrów będzie. W każdym razie uważamy, nie chciałaby pani redaktor takiego wiatraka w Pałacu Prezydenckim pewnie, jak większość Polaków. No ja się nie wybieram do Pałacu Prezydenckiego. Nie, no jako Polacy, no to jest... Też nie sądzę, żeby tam ktoś chciał postawić. Przepraszam, ja trochę zażartowałem oczywiście, ale to jest dobro wspólne przecież wszystkich Polaków, prestiżu publiczna i te piękne historyczne zabytki. Widać, prezydent się nie przestraszył, bo podpisał. Nie. Schodząc już na poważne sprawy. Czy pani wie, że na przykład w całej Bawarii opłacalne ekonomicznie są tylko dwa wiatraki, bo wiatraki opłaca się stawiać tam, gdzie wieje, na przykład nad morzem. I bardzo dobrze budujmy na morzu i nad morzem wiatraki. Natomiast inwestycje powinny być prowadzone, bardzo szerokie inwestycje w to, co mamy dostępne pod ziemią, czyli węgiel. I na przykład w tym tygodniu była przecież konferencja nasza, Solidarnej Polski, ministra Ziobro też w Bełchatowie, bo tam wciąż nie jest koncesja na złoczyw wydana, czyli gdzieś rozmawiałam o tym do 10 lat zabraknie węgla brunatnego. To jest 1/5 polskiej energii produkowana w Bełchatowie, w tej gigantycznej elektrowni. No i co? Mamy zamknąć tą elektrownię i węgiel i prąd kupować od Niemców? No dobrze, a jeśli chodzi o klimat i środowisko, to dzisiaj będzie, zdaje się, ważna inicjatywa w sprawie lasu. To jest w związku z unijnymi planami wobec, nie powiem kolokwialnie, położenia łapy na lasach, bo to nie byłaby cała prawda, ale chodzi o uwspólnotowienie, dobrze powiedziałam, lasów w pewnym sensie, oczywiście. No, Unia Europejska ma zakusy na polskie lasy, atakuje, no leśnictwo jest wyłączną kompetencją państw członkowskich, ale Unia próbuje zmienić traktaty z jednej strony, z drugiej strony próbuje reinterpretować prawo po to, żeby te sprawy leśnictwa przeszły na poziom unijny. No, to oznacza oddanie władztwa. Znaczy, to by było współdecydowanie, mówiąc ściśle. Jak wygląda współdecydowanie na forum europejskim, to widzimy, kiedy nam ciągle narzucają jakieś rozwiązania, które nie są w interesie Polski, a są w interesie Niemców. No dobrze, to co będzie z tymi lasami? Dzisiaj o 12:00 bardzo ważna konferencja, inicjatywa Solidarnej Polski, ale też leśników, jest przygotowana specjalna ustawa. Ruszamy z inicjatywą ustawodawczą, ale szczegóły o 12:00. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby bronić polskich lasów, obronie polskich lasów, i my w ten sposób obronimy, będziemy stali murem za leśnikami. No dobrze, pan powiedział A, proszę powiedzieć B. No jaka to będzie inicjatywa? No, będą szczegółowe zmiany związane z procedurą w ustawie o lasach, które będą służyły temu, żeby chronić kompetencje w zakresie leśnictwa przed zakusami unijnymi, ale też, żeby no, nie dopuszczać na tego rodzaju szczucie na leśników i lasy państwowe, a de facto na wszystkich Polaków, jakiego dopuściła się chociażby pani europoseł, pani Ochojska, europoseł z Platformy, wymyślając, insynuując, że jakieś masowe growy gdzieś w Puszczy Białowieskiej leśnicy organizowali. To jest taka inicjatywa, która ochroni lasy też przed jakimś hejtem i leśników jakoś... Hejt to jest sprawa prokuratury, to już się dzieje, natomiast no, my chcemy... Tutaj nie, my uważamy... łączy sprawy te unijne z tym, co powiedziała... Nie, widzimy o lasach, o leśnikach właściwie. Ale sama pani redaktor widzi, jak akumulacja w ostatnim czasie nastąpiła. Z jednej strony inicjatywa zmiany traktatów, żeby odebrać wyłączną kompetencję Polski. Z drugiej strony orzeczenie TSUE, czyli interpretacja traktatów przez upolityczniony trybunał, upolityczniony organ, przez polityków w togach, zwanych sędziami czyli w TSUE. To jest ogłosie, trzecia rzecz, ataki organizacji ekologicznych w sprawach lasów. I trzecia rzecz, ataki tych organizacji i ataki różnych aktywistów i ataki pani europoseł, które wpisują się w te ataki. Czyli to jest próba bardzo szeroka oczerniania lasów państwowych. I trzeba walczyć o dobre imię, stąd ta inicjatywa. Czyli to jest jakaś kampania przeciwko lasom? W obronie, być może, ustawa będzie w obronie polskich lasów i z pewnością setki tysięcy leśników się, Polaków w tym leśnicy się zaangażują w tę inicjatywę. Panie ministrze, dzisiaj ma zostać ogłoszony wyrok w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prokurator żąda 40 lat pozwolenia dożywocia, ale po 40 latach ewentualnie można się by było o zwolnienie warunkowe ubiegać. Natomiast obrońca mówi o 15 latach albo o uniewinnieniu. To jest dosyć duża rozbieżność i zdaje się zero skruchy ze strony oskarżonego. No to sąd będzie rozstrzygał o wymiarze kary. Natomiast wszyscy, jeżeli wiemy, że mamy do czynienia z poczytalnym człowiekiem, a opinie biegłych, to już z procesu wynika, jednoznacznie wskazują, że był poczytalny i że ma prawo, ma obowiązek odpowiadać, może odpowiadać karnie, no to tutaj wymiar kary to już jest sprawa sędziego, ale chyba dla każdego oczywiste. Zresztą środowisko Solidarnej Polski, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości stoi na stanowisku zaostrzenia kar. Przygotowaliśmy kodeks karny, który wejdzie w życie 1 października, który radykalnie zaostrza kary za najbrutalniejsze, najcięższe przestępstwa. I w tym przypadku bardzo dobrze prokuratura w każdym przypadku zabójstwa powinna najpierw rozważać dożywocie, a dopiero później ewentualnie jakieś inne kary. A my wprowadzamy wręcz bezwzględne dożywocie. W tym przypadku jest te 40 lat, po których pani redaktor mówi, tego żąda prokurator. Po wejściu w życie 1 października przepisów, po czynach od 1 października, jeżeli ktoś popełni takie przestępstwo, będzie można nawet wymierzać bezwzględne dożywocie. I to było nasze czyli stanowisko. Zero zwolnień warunkowych. Takie może być orzeczenie w przyszłości. Są takie przypadki, brutalne morderstwa, zwłaszcza w recydywie ludzi zdemoralizowanych wobec dzieci połączonych z przemocą seksualną i tak dalej, i tak dalej. No państwo musi być stanowcze wobec tych, którzy popełniają najbrutalniejsze przestępstwa i właściwie postępować wobec tej różnej tak zwanej drobnicy. Ostatnio słyszymy o brutalnych czynach nastolatków. Nastolatki biją, dotkliwie biją, nawet był przypadek doprowadzenia do śmierci. Inne nastolatki, jest też znęcanie się nad zwierzętami. I pan mówi, że, mówił pan to publicznie, że nowe przepisy dotyczące nieletnich są odpowiedzią na to, ale to są przepisy dotyczące właściwie tego, co po, ale nie ma takich sytuacji, które by temu zapobiegały. Panie redaktor, widzi pani, zawsze jest powiedzenie mądry Polak po szkodzie. W tym przypadku my mieliśmy analizy jako Ministerstwo Sprawiedliwości, przygotowując tą wielką reformę prawa nieletnich, że charakter czynów popełnianych przez nieletnich się zmienia. Kiedyś to były jakieś rozboje, jakieś takie, powiedzmy, bardziej innego rodzaju kaliber. W tej chwili to są takie właśnie akty, jak widzimy na tych filmikach, pełne przemocy, pełne agresji, takiego zepsucia, pełnego takiej demoralizacji. I stąd była nasza inicjatywa, ale pamiętam, jak opozycja krzyczała Lex Maluchy za kraty. Bzdura, to na tych filmikach widać te maluchy pana Hołowni, bo to on mówił, inni politycy opozycji, jak te maluchy się zachowują. I my co zrobiliśmy? My zaproponowaliśmy realne przepisy, to znaczy państwo ma prawo reagować, skutecznie reagować. W niektórych przypadkach też są zaostrzone te przepisy i zaostrzona odpowiedzialność, ale też działamy na przedpolu i to jest niezwykle ważne. Panie redaktor mówi, co to znaczy że na przedpolu? Już mówię, dajemy skuteczne narzędzia dyrektorom. To znaczy dyrektorzy szkół o tym wiedzą, mają narzędzia do tego, że są organem de facto postępowania w sprawach nieletnich i to oni mają, wzmocniliśmy ich autorytet, mają prawo zaprowadzić pewną dyscyplinę, na przykład jeżeli widzą jakieś takie zalążki niewłaściwego zachowania, ktoś tam, nie wiem, połamał drzewko. Panie ministrze, ale czy to nie działa? Bo ustawa obowiązuje od września ubiegłego roku, prawda? Natomiast mamy takie nasilenie tych złych rzeczy w ostatnich... Mamy nasilenie medialne, natomiast skala zjawiska przestępczość nieletnich spada i to też jest fakt. Jak się popatrzy w statystyki... Jak to nasilenie medialne? Nie o wszystkich przestępstwach się mówi pewnie. Nie, oczywiście. Jak mamy jeden filmik kolejny, one są brutalne i rzeczywiście one wzbudzają zainteresowanie opinii publicznej. Natomiast przepisy, panie redaktor, obowiązują od 1 września, od tego roku szkolnego. Dyrektorzy są o nich poinformowani i teraz naszą rolą wspólną jest to, żeby wiedzieli też o nich młodzi, nieletni uczniowie, żeby wiedzieli, że będą, że nie są bezkarni, że to poczucie bezkarności z pewnością trzeba wyplenić i każdy, kto dokonuje złego czynu, będzie ponosił odpowiedzialność, ale co dla nas ważniejsze, rodzice wiedzą, że dziecko, które jest gnębione, nie wiem, w drodze do szkoły, w szkole, po szkole, ma prawo, państwo stanie murem za tym dzieckiem, państwo stanie murem za tymi rodzicami, bo w centrum postępowania o nieletnich jest pokrzywdzony. I my mamy troszczyć się o pokrzywdzonych, nie tak jak było... No, te poczucie, te nagrywanie, z czego wynika? Dlaczego oni nagrywają, ci młodzi? Bo myślą, że nic im nie grozi. Tak było do września ubiegłego roku, czyli do wejścia naszej reformy. Rzeczywiście wszystko było skupione na tym, że trzeba pogłaskać po główce i on jest jeszcze młody. Ale to jest, młody i głupi, to pewnie wyjdzie na dużą dyskusję, ale i ta dyskusja, młodzi, panie redaktor, ale ci młodzi ludzie, jutro, którzy atakują, też są pokrzywdzeni. Oni są pokrzywdzeni, tak, być może przez swoich rodziców, przez brak może, opieki. Tak jest. Oni dlatego, też są pokrzywdzeni. Dlatego jutro o 12 w Ministerstwie Sprawiedliwości organizujemy dużą konferencję, duże spotkanie w sprawie przemocy o nieletnich, w sprawie tych nowych rozwiązań z kuratorami, z dyrektorami szkół, ze specjalistami, bo rzeczywiście ta reforma ma na uwadze pokrzywdzonych, to prawda, ale też wie, że ci agresywni, zdemoralizowani ludzie powinni, państwo powinno tak zrobić, żeby oni wyszli na prostą. Ciekawe stąd jest to, że jedna z dziewczyn... Stąd mamy zakłady poprawcze i tak dalej, panie i tak dalej. Ciekawe, że jedna z dziewczyn atakujących w Pruszkowie, która mówiła, że tylko nagrywała, była pod nadzorem kuratorskim, więc chyba ten nadzór jakoś tak słabo działa, albo nie jest jakąś barierą, nie stanowi zagrożenia. Reforma kuratorów, tu o tym też pomyśleliśmy i ona wchodzi w życie 5 kwietnia tego roku. Przepisy są uchwalone. My chcieliśmy, żeby weszła w życie trochę szybciej. Opozycja się uparła, żeby było to później, więc 5 kwietnia schodzi ustawa o reformie kuratorów i tam też państwo zyska dużo skuteczniejsze narzędzia po to, żeby natychmiast reagować, żeby przecinać każdy akt agresji, przemocy, na pewno spotka się z reakcją państwa. I króciutko, już mamy bardzo mało czasu. Do 3 lat więzienia miałoby grozić za leżenie kościoła w czasie nabożeństwa lub doprowadzenie do przerwania aktu religijnego. Wynika między innymi z poprawek przyjętych wczoraj przez sejmową podkomisję do spraw obywatelskiego projektu zmian w kodeksie karnym. To jest projekt obywatelski, ale też jest, że tak powiem, promowany przez Solidarną Polskę. No to była inicjatywa Solidarnej Polski, to prawda. Ja nie znam tych poprawek, natomiast znam projekt i uważam, że ten projekt absolutnie jest konieczny, kiedy widzimy aktywistów przerywających mszę świętą. Największą świętość dla ludzi. Jesteśmy w kontakcie z Panem Bogiem, a nagle wchodzi jakaś aktywistka, Scheuling-Wiegus jedna z drugą i tak dalej, i z transparentami przerywa nie przed, nie po, nie pod kościołem, tylko przerywa brutalnie, wchodzi na mszę i przerywa i ludziom wtedy już sąd, akt wolności gdyby religijnej. Rzeczywiście te przepisy weszły w życie, to rzeczywiście sąd nie mógłby tutaj interpretować tego, że to był tylko protest. Nie, że... w tej chwili, pani redaktor, jest do 2 lat i tu uwaga, za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu kultu religijnego. I teraz taki sąd jeden z drugim ideologicznie oczadziały, trzeba mocno powiedzieć, mówi na przykład przy przerwaniu mszy przez panią Scheuring-Wiergus, że to nie było złośliwe. Nie złośliwie, że to ale nie było skończyć. Złośliwe, bo ona ideologicznie tam głosiła hasło. Nie złośliwie panu przerwam. To absolutnie kończymy. Było złośliwe. Bardzo dziękuję. Bardzo. Wiceminister Sprawiedliwości, Niech